Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Uzun bir bayram ve tatil geçti, umarım güzel geçmiştir. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. Bunların bir kısmı vücudumuzla ilgili, bir kısmı ev hayatımız, bir kısmı işle, iş yeriyle ilgili, bir kısım tasarımlar öğrenmeyle, diğerleri de toplulukla ilgili. Vücudumuzla ilgili olanlar akıl ve fiziksel sağlığımız için geçerli tasarımlar. Ev hayatımızı iyileştiren tasarımlar var. Bunlar küçük veya büyük eşyalarla, aletlerle ilgili. İşle, iş yeriyle ilgili tasarımlar daha güvenli, daha adil ve sürdürülebilir hale getirmek için olan tasarımlar. Öğrenmeyle ilgili tasarımlar, öğrenmeyi eğlenceli hale getirecek oyunlar, kültürel aktiviteler, eğitim materyalleri ve servislerle ilgili. Topluluğu ilgilendiren tasarımlar hepimizin faydalanabileceği büyük ölçekli çözümlerle ilgili. Bu mimariyi, altyapıyı, kamusal alanı, ulaşımı, enerji ve daha fazlasını kapsıyor. İlk tasarım örneğiyle başlayayım. Bu tasarım kadınlar için. Kadınlar için tasarım önemli. Çünkü çok uzun zamandır tasarım dünyasının çoğu ataerkil. NASA'nın erkekler için tasarlanan uzay elbiseleri nedeniyle kadınların uzay yolculuğunun talihsiz bir şekilde iptal edildiğine de şahit olduk. Periyot, aybaşı ve hamilelik gibi kadın sorunları bazıları için önemsiz görünse de toplumu ilgilendiren kapsayıcı ürünler tasarlamazsak asla gerçek eşitliği sağlayamayacağız. İşte kadınların tüm yaşam alanlarını etkileyebilecek üretkenliklerini artıran tasarımlardan bazı örnekler. Kadınların aybaşı periyot dönemleri hiç de eğlenceli değil. Bu dönemde kullanılan tamponlar veya petlerin çoğu zararlı, masraflı, çevreye yük getiren ürünler. Bir kadın 10 senede bir kamyon dolusu pet kullanabiliyor. Bu nedenle Things adlı bir tasarım gerçekleştirilmiş. Things, geleneksel aybaşı ürünlerinin yerine kullanılabilen veya yedeklenebilen dünyanın ilk periyot geçirmez iç çamaşırları. 4 katmandan oluşan özel bir tasarımı var. Bu katmanlar sayesinde kanı sızdırmıyor dışarıya. Ayrıca hijyen de sağlıyor. Bunlar sadece milyonlarca kadın ve kız için hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda tek kullanımlık ürünlerin sürdürülebilir ve düşük maliyetli ikamesi haline de geliyor. Kadınlar için başka bir tasarım doğurganlık testiyle ilgili. Bu testler hem tatsız hem de yüksek maliyetli. Uzak bölgelerde yaşıyorsanız veya klinikleri ziyaret edemiyorsanız bu testlere erişmesi de zor. Modern fertility, modern doğurganlık, çocuk yapmaya yönelik plan yapan tüm kadınlar için bu süreci yeniden keşfetmeyi ve basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu hizmet sayesinde pahalı doktor ziyareti yapmak zorunda kalmadan kişiselleştirilmiş bir doğurganlık testi sipariş edebiliyorsunuz. Kadınlar daha sonra kendi evlerinde, kendi mahremiyetinde bu testi uygulayıp örnekleri posta yoluyla gönderebiliyorlar. Sonuçlar alındıktan sonra modern doğurganlık, modern fertility bir sonraki adımlar için seçenekler sunuyor. Kadınlar için bir başka tasarım. Annelik hediye olarak kabul edilse de çok fedakar fedakarlık istiyor. Bir bebeği büyütmek bazen sihirbazlık gerektiriyor. Önemli zorluklardan birisi de emzirmek. Bugün birçok çalışan kadın, anne bebeğini istediği kadar emziremeyebiliyor. Bu genellikle iş yerindeki olumsuz koşullardan kaynaklanabiliyor. Devoted, Sinbing, Cillian Wong tarafından tasarlanmış, iş yerinde kullanılabilen gizli bir göğüs pompalama cihazı. Gömleğin altına rahatça oturtacak şekilde tasarlanmış ve annenin tuvalet veya banyoya gitmesine gerek kalmadan süt pompalamasına izin veren özel, rahat ve kullanışlı bir deneyim. Başka bir konuya geçeyim. Şimdi hakkında konuşmaktan hoşlanmadığımız bir şeyle ilgili tasarım var. Hakkında konuşmak istemediğimiz bir şey için nasıl tasarım yaparız? Bu hakkında konuşmak istemediğimiz ve savuşturduğumuz şey ölüm. Ölüm için çözüm sunan tasarımlar var. Adı kendi ölü bedenimin başında durmak. Standing over for all dead body. Bu yeni tasarım trendi birçok engelle de karşılaşıyor. Bu dünyaya anlamlı bir veda sunan tasarım bu. Bu tür tasarımlar tabuları yeni ve olumlu yollarla kırıyorlar. Konuşmaktan ve düşünmekten kaçınılmaya çalışılan ve insanın ödünün koptuğu ölüm konusunda iyi tasarımlar bile zor satış yakalıyor. Ancak şöyle bir şey de var. Sevdiklerimize veda etmek için gittiğimiz yerler, yaşadığımız evlerle alakası olmayan soğuk, penceresiz alanlar. Hollandalı mimarlık firması Hofman de Jardin'in cenaze töreni merkezleri buna panzehir olmuş. Üç ana alanda organize edilmiş kavramsal bir yapı kompleksi tasarlamışlar, yapmışlar. Bir cenaze törenine katılırken yas tutanlar önce ölenlerin tabandan tavana görsel hikayeler anlatan hatıra duvarına giriyorlar. Daha sonra arka duvarı cam olan ve doğayı gören geniş bir boş alana tabut yerleştiriliyor. Doğaya geri dönüşü, yaşam döngüsünü temsil eden elveda töreni gerçekleşiyor. Son olarak insanlar yaşamı kutlamayı teşvik eden bir alanda toplanıyorlar. İnanılmaz güzel, estetik, doğal görselleri var. Konuşmanın ölüm hakkında olması, ölümle ilgili kararlar ve bu konuda konuşulmama tabusunu kırmak bu servisin ana hedefi. İnsanın ölü bedeninin başında dikilmesi müşterilerin tasarımına yardımcı oluyor ve ne şekilde hatırlanmak istediklerine karar veriyorlar. Bir başkasının cenazesine böyle katılınca da ben de işte öldüğümde şöyle yapayım, böyle yapayım şeklinde kararlar veriliyor. İster bir heykel, ister bir bahçe veya bir kitapçık gibi seçenekler sınırsız. Firma müşteriyle işbirliği yapıyor ve nasıl bir tören olacağını tasarlıyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşacağınız güne kadar da saklı tutuyorlar. Doğadan geldik ve doğaya dönüyoruz. Biyoçözünür malzemelerden bir tabut da var. Gömüldükten sonra bedenlerimizin yerine getirebileceği daha büyük amacı simgeleyen bir ağaç da dikiliyor. Şimdi gençlerin yalnızlığını gidermek için bir tasarımdan bahsedeyim. Robotlar ve yapay zeka gençlerin yalnızlıkla mücadele etmesine destek oluyor. Çoğu kişi kendisini yalnız hissediyor. Sanırım yalnızlık için tasarlanmadık. İnsanlar kendileriyle ne yapacaklarını çok bilemiyorlar. Kendilikleriyle ne yapacaklarını çok bilemiyorlar. Başka bir göze, söze, dokunmaya, dokunulmaya ihtiyaç duyuyorlar. Dünya vatandaşlarının gittikçe artan bir yüzdesi diğerlerinden yalıtılmış, izole hissediyor. Özellikle de genç nesil yalnızlıkla mücadele ediyor. Bir grup İngiliz Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 16-24 yaşlarındaki İngilizlerin %40'ı sıklıkla kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-22 yaş grubunun neredeyse yarısı kendisini yalnız görüyor ve hatta bazıları yalnızlık salgınından söz ediyorlar. Depresyon, kalp sağlığı, madde kullanımı ve erken ölümlere giden bir basamak olabilecek bir salgından bahsediyoruz. Bu sorun fark edilmediği için birçok çocuk ve genç teknolojiyle yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlar. Elinde tablet veya telefon olan birileri çok da yalnızmış gibi görünmüyor. İzolasyon tecritte en savunmasız iki grup yaşlılar ve kronik hastalıkları olan çocuklar. AV1 robotları yatağına bağlı olan veya okula gidemeyen çocukların gözleri, kulakları ve sesi olmuşlar. Küçük beyaz robot ve çocuk telefondan veya tabletten sınıfa katılıyorlar. Yapay zeka destekli uygulama olan Fine, duygularına empatik olarak tepki göstererek yalnız çocuklara yardım etmeye çalışıyor. Fine, güvensizlik, nörotik gibi duyguları takip ediyor. Fine, tüm ailenin zaman içindeki ruh halini izleyebilen ve akıl sağlığı diyaloglarını başlatan dijital bir arkadaş. Potansiyel olarak depresyonun erken aşamalarında bir dedektör. Fitzrovia Youth in Action, Tavistock Trust ve Mind işbirliğiyle Method tarafından geliştirilmiş. Kore yapımı robot kullanıcıya mesaj göndermeye veya arkadaşlarını aramaya teşvik ediyor. Robotun kendisiyle bir ilişki başlatmak yerine çocuğun arkadaş grubuyla vakit geçirmesini sağlamak bu robotun hedefi. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Dramamini'den Agapi'yi dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Keyler. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. Dramamini'den Agapi'yi dinledik. Müzik arasından önce yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Devam edeyim. Uykusuzluk çekenler için teknolojik çözümler, tasarımlar var. Bilmiyorum siz uykunuzu alabiliyor musunuz? İyi uyuyabiliyor musunuz? Dünya genelinde insanların yaklaşık %35'i istedikleri uykuyu alamıyor ve dünya genelinde %10'u uykusuzlukla mücadele ediyor. Kötü uyku hayat kalitesinin işlevlerimizi yerine getirmeyi engelliyor. Depresyon, anksiyete ve bağışıklık sisteminin düşmesine de yol açıyor. Aslında çoğu uyku bozukluğu tedavi edilebilir nitelikte. Yine de profesyonel yardım arayanlar 1/3'den daha az. Ödüllü bir tasarım var ve herkese iyi bir gece uykusu kazandırmayı vaat ediyor. Tedavi için öncelikle tabii nasıl uyuduğumuzu bilmemiz gerekiyor. The 8 Sleep, 8 uyku, uyku düzenimizin 15 faktörü hakkında takip yapıyor. Bu sayede optimum uyku deneyimi sağlanıyor. Giyilebilir bir teknoloji değil. Bu teknoloji yatak sıcaklığını, aydınlatmayı, kapı kilitlerini ve daha fazlasını düzenlemek için diğer akıllı elektroniklerle iletişim kuruyor. Yapay zeka diyebiliriz kendisine. Önce uyku kalitenizi 15 faktörle takip ediyor. Daha sonra nesnelerin interneti devreye giriyor ve diğer elektroniklerle iletişim kuruyor. Dodowise uykuyla ilgili başka bir tasarım. Yorgun olmak iyi bir gece uykusu çekmek için iyi bir çözüm olabiliyor. Dodo bunun için egzersizler öneriyor. Dokunmaya duyarlı yüzeye dokunulduğunda 8 veya 20 dakika süren mavi bir ışık yanıyor. Birinin nefes almasını genişleyen ve geri çekilen ışıkla senkronize ederek uykuya yol açan yorgunluk hissi yaratıyor. Doğal bir uyku düzeni başlatmak için bilişsel terapi, yoga ve meditasyon uygulamalarından esinlenmiş. Birçok insanın uyuyamama sebebi ise şiddetli fiziksel acı çekmeleri. Nöromodülasyon ve biyometrik sensörleri denedikten sonra kronik sinir hasarının yıllarca neden olduğu acıdan kurtulan Richard Hanbury de öyle. Richard Tambor'un Sana diye bir tasarımı var. Gevşemeye neden oluyor ve ağrıyı hafifletmek için hemisferik dengeyi sağlıyor. Ve bunu sadece 16 dakika içinde yapıyor. Kalıcı bir rahatlama sağlayabilen ilk biyoterapetik cihaz ve ekip. Kronik ağrı ve travma sonrası stres kaynaklı uykusuzluk çeken insanlara yardım etmeye odaklanmışlar. Şimdi başka bir konuya, tasarıma geçeyim. Ekim 2017'de taciz olaylarını açığa çıkarmak ve dayanışma yaratmak için Me Too hareketi başlamıştı. Aylar öncesinden Spot şirketinin gelecekteki CEO'su Jessica Collier ve ekibi iş yerinde tacizi açığa çıkarmak için bir araç üzerinde çalışmaya başladılar. CEO Collier şöyle söylüyor: şirketler, çalışanlar ve İK insan kaynakları insanları hala konuşmuyorsa kuruluşların taciz veya ayrımcılıkla ilgili bir sorunu olmadığı anlamına gelmiyor. Bu konudaki istatistikler eksik çünkü çoğu olay rapor edilmiyor bile. Collier ve ekibi araştırmalarına dayanarak insanların anonim olarak bildirimde bulunduklarında daha güvenli hissedebileceklerini saptamışlar. Spot çalışanların AI, yapay zeka kullanarak zaman içinde taciz ve ayrımcılığı belgelendirmelerini sağlıyor. İnsanlar genellikle tarafsız ve kapsamlı bilgiler toplama becerisinden yoksunlar. AI, yapay zeka durumla ilgili nitelikli sorular sorup zamanı da gösteren damgalı PDF'ler oluşturuyor, arşivliyor. Olayın rapor edilmesi durumunda Spot'un işçinin deneyimini belgelediğine dair kanıtları oluşmuş oluyor. Bu üzerinde çalıştıkları araç, uygulama Spot'tu. Spot gibi Not Me uygulaması güvenli bir yalan. Çalışanlar 4 basit soruyu cevaplayarak bir rapor oluşturuyorlar. Ne zaman, nerede ve kim? Bu şekilde iş yerindeki suistimal deneyimlerini veya gözlemlerini eksiksiz bir şekilde paylaşabiliyorlar. Adil bir iş yeri yaratmak için aynı zamanda Singapurlu şirket MyHelper'ın bir projesi var. Singapur, Myanmar, Filipinler, Kamboçya ve Endonezya'daki hizmetçileri korumayı hedefliyor. Ve işverenlerin bu hizmet alanındaki kişilerle bir araya gelmesine yardımcı oluyor. Onları güvenli bir hizmetçi ve güvenli bir işverenli eşleştirmiş oluyor. Nitelikli eğitim veriyor ve adil bir ilişki kurmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve hizmetlerin evden uzakta adil bir şekilde muamele görmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu programdaki son tasarımdan bahsedeceğim şimdi. Bilmiyorum İdiokrasi filmini izlemiş miydiniz ama izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Biraz komedi bir filmdi ama artık şimdi komedi değil, gerçek oldu. 2019 yılında dünyanın yakın zamanda karşılaştığı veya eli kulağında zorluklarından bazılarını tanımlayan iyimserlik çıldırmış bir dünyada çiçek açıyor raporu yayınlandı. Bu raporun içinde yer alan konulardan biri dünyamızın delirdiği fikriydi. Aklı başında ve güvenilir olduğunu bildiğimiz şeyler yok artık gibi net bir duygu var. İnsanlar haberlere inanmayı bıraktıklarında veya yanlış bilgi verildiğinde bilgisiz ve abartılı duygulara güvenmeye başlıyorlar. Donald Trump tarafından öne sürülen demokratik liderlerin yeni iletişim tarzı sayesinde işler karmaşıklaştı. Çekirdek seçmenleriyle açıkça iletişim kurma konusunda muazzam bir dürtüsü var. Hakikat ve yalanlar arasındaki fark çok büyük. Bu da insanlara bir kayıtsızlık getirmeye başlıyor. Çoğu insanda artık haberleri takip etmiyor, medya diyetine başvuruyor. Bu tip politikacılar online bilgilerle etkileşimimizi artırmak, geliştirmek ve yasallaştırmaya çalışıyorlar. Fakat tabii sahte haberler, doğru olmayan gelişmelerden bahsediyorlar. Sahte haber arama motoru ön yargılı ve yanlış yönlendirici içeriği ekarte etmek için doğal dil işleme, makine öğrenimi ve insan gözetimini kullanıyor. Filtrelenmiş içeriklerle güvenilir ve dengeli haberler sağlanıyor. Ayrıca belirli bir alanda bir hak talebinden şüpheleniyorsanız bu uygulamaya başvuruyorsunuz. Adı Logically. Bu Logically hızlı bir şekilde bunu doğrulayabiliyor veya bilgi denetleyicilerinin araştırmasını sağlıyor. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yaklaşık 3'te 2'si günlük yaşamlarındaki haber miktarlarından dolayı stresli hissediyorlarmış. Sift diye bir uygulama var. Bu uygulamayla bir konuya derinlemesine zaman ayırmak mümkün ve daha az haber kaygısı yaratıyor. Buna haber terapisi diyorlar ve hedefleri karmaşık sorunları çözmek. Böylece okuyucu daha derin bir anlayış geliştiriyor. Uygulama olayın haberin arka planına gidiyor, kaynakları kolayca kullanılabilir hale getiriyor ve hatta eleştirel düşünmeyi teşvik eden etkileşimli özelliklere sahip. Bunları sakinleştirici, yatıştırıcı bir dilde yapıyor. Bu da önemli. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Edit'te Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.